वो आने लगे तरा तरा, नजर चुराने लगे तरा तरा, दिल पे वो छाने लगे तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा तरा, धड़कने चुराने लगे तरा तरा, चुराने लगे जरा जरा, चुराने लगे।